If it's Tuesday, this must be Belgium. If it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreal. I fear I never wanna go home. If this is London, why ain't it raining? The sun is shining on St. Paul's Dome. If this is real, then I must be dreaming. Can't wait to tell the folks back. Nederlandse popgeschiedenis uit de jaren 60. Bojura hoorden we met If This Is Tuesday, It Must Be Belgium. En hoorden we daar de dwarsfluit van Thijs van Leer. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 29 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Waterweg Cultuurprijs zoekt vernieuwende kunst- en cultuurprojecten. Speurhondenteam en zorgcentrum Zorgwaard bundelen krachten. En wat doet de vereniging Rotterdamse Fondsen? Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

from my left to right. Everyone's pretending they don't want to see me fall, but I never let them touch me at all. Oh, sometimes I lekker muzikaal koppel zo bij elkaar. Dat was El Giro en Superfine Love en daarvoor Steely Dan uit 1980 met Babylon Sisters. Ons eerste onderwerp vanavond. De Waterweg Cultuurprijs 2025 zoekt vernieuwende kunst- en cultuurprojecten voor Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Meedoen is een kans op €15.000. Projectleider Sanne Hogeveen is bij Terra Cox. Fijn dat je er bent, Sanne. Dankjewel voor het uitnodigen. Sanne, waar gaat het ook weer over, die Waterweg Cultuurprijs? Nou, de Waterweg Cultuurprijs wordt elke 2 jaar uitgereikt in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En we zijn eigenlijk op zoek naar nieuwe, spannende, creatieve, culturele ideeën voor de regio. Wat voor soort projecten? Nou, je kan een beetje kijken naar de finalisten van de voorgaande jaren. Dat is denk ik wel een goed voorbeeld. 2 jaar geleden heeft Tessa Meerman de Waterweg Cultuurprijs gewonnen met Hey, ben je oké? Een heel mooi project wat gaat over mentale gezondheid en depressie. Waarbij zij langs verschillende instellingen is gegaan om daar ook een theatervoorstelling over te maken. Martijntje Cornelia met een suikerspinbuste. Nou, je kan zo gek niet bedenken. Wat zijn er de elementen die erin moeten zetten? Ik hoor toch al een beetje verbinding, naar elkaar omzien. Zeker dat het project van Tessa. Welke elementen moeten er nog meer in zitten? Nou, echt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Dus wanneer jij een heel mooi evenement wilt organiseren voor de regio, kan dat natuurlijk ook. Als het maar inderdaad vernieuwend is en iets is wat mensen bij elkaar brengt. Zowel de culturele en kunstinstellingen, maar ook de jonge, nieuwe, oude hobbyisten, kunstenaars. Laat maar zo groot mogelijk. Nou is het een tweejaarlijkse prijs, moet ik zeggen. Dat betekent ook dat zo'n project misschien zich ook wel over 2 jaar staande moet weten te houden. Nou, het is dus zo dat je, wanneer je mee wil doen aan de Waterweg Cultuurprijs, dan schrijf je je in met je idee via een heel makkelijk inschrijfformulier op de website. Dat hoeft ook zonder een begroting of een projectplan, wat in andere gevallen soms bij fondsen echt wel lastig kan zijn voor goede ideeën. Nou, als je meedoet en je wint de prijs, de hoofdprijs is €15.000, dan krijg je dat gewoon op je rekening gestort en jij mag daar lang een jaar lang mee uitvoeren op de manier waarop je dat zelf wilt. De deadline daarvan is 1 oktober. En op 10 oktober komt de jury naar buiten met een shortlist van 10 kandidaten die het idee verder mogen uitwerken. En die kijken ook inderdaad wel echt naar, is dit een idee of een project die voor een langere tijd duurzaam in de regio kan plaatsvinden? Ja, nou vraag ik me af, wat moet je dan in huis hebben? Je kan wel een leuk idee lanceren, maar bij jezelf denk je misschien al gauw, is het wel haalbaar? Wat gaat het kosten? Heb ik de juiste betrekkingen? Wat moet je in huis hebben om te beginnen? Nou, dat is dus het fijne aan die prijs, is dat het zo laagdrempelig is. Dus wanneer je toch twijfelt over je idee, dan kan je aan mij of andere mensen uit het team van de Waterweg Cultuurprijs, kan je je idee alvast voorstellen. Dat kan tot 17 september en dan geven we je daar ook advies over. Houden jullie ook rekening mee met de geldende gedachtenstromen in Nederland? Bijvoorbeeld, het kan zijn polarisatie, het kan zijn het klimaat, het kan zijn de oorlogen. Neem je dat ook mee of zeg je nee hoor, het mag helemaal out of the box? Het mag helemaal out of the box zijn. En binnenkort moeten die aanvragen dus al binnen zijn in oktober. We gaan dadelijk even alles op een rijtje zetten. Waar kan je informatie vinden over dit hele gebeuren? Nou, dat kan je sowieso doen bij alle partijen die iets te maken hebben met kunst en cultuur in de regio, in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zij hebben allemaal een mooie perskit waar flyers en dat soort informatie te vinden is. Dus dat kan je gewoon bij jou in de buurt ergens ophalen. Wat moet ik dan intikken op mijn computer? Waterwegcultuurprijs.nl. Daarnaast hebben we ook nog een Instagram en een LinkedIn, waar ook nog vaak nieuwe nieuwtjes op komen. Ja, en het inschrijven moet voor 1 oktober gebeuren. Klopt. Oké, en je had ook nog een datum in september. Dan kan je hulp vragen ja, nog. Ja, de datum voor het pre-advies, zoals we dat noemen, is 17 september. Aha, ik denk dat we nu alles op een rijtje hebben. Ja, oké. Mm-hmm. Nou, Sanne Hogeveen, projectleider van de Waterweg Cultuurprijs. Dank je wel voor al deze informatie. We zijn heel benieuwd. We wachten in spanning af. Dank voor je enthousiaste werving. Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de bruyère tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie. Trois garçons pour quatre filles. On était tous amoureux. Toi de moi et moi de lui. L'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Sacha, Sonia, David et moi. Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Sacha, Sonia, David et moi. Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. After 20 years he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky-tonks, for my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink a bit. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Het probleem met dit nummer is dat ik het weer een week lang door mijn hoofd hoor spelen. Mr. Bojangles hier in de uitvoering van Robbie Williams. En daarvoor Marie Laforêt uit een ver Frans verleden. Ze waren er allemaal, Ivan, Boris en zijzelf. Zometeen. Speurhondenteam en Zorgcentrum Zorgwaard bundelen krachten. Maar eerst is hier Queen en Love of My Life. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Die 75, Queen en Love of My Life. Ons volgende onderwerp. Een extra vangnet voor bewoners met dementie die onverwacht de zorginstelling verlaten en vervolgens verdwalen. Daartoe dient de nieuwe samenwerking tussen Zorgcentrum Zorgwaard in de Hoekse Waard en het gespecialiseerde speurhondenteam Sardox ZHZ. Huug Hulleman is bij Herman de Bruin. Huug, welkom. Goedendag. Speurhonden, die zijn nodig om allerlei dingen op te speuren. En jij hebt een speurhondenteam. Dat klopt. Dat heet? Search and Rescue Dog Zuid-Holland-Zuid. Ja, dat weten we. Gewoon een naam. Maar we opereren in Nederland en de laatste keer ook in België. Dus, met speurhonden, ja, om? Om mensen die al vermist zijn, levend of overleden, te lokaliseren. Ja, en dat zijn honden die daar goed voor getraind zijn. Ja, klopt. Nu gaan jullie iets nieuws doen met Zorgwaard in Hoekse Waard. Ja, het is niet echt iets nieuws. Maar mensen zoeken. Ja, er zit een klein verhaaltje aan. Ik kwam Jack Theadens tegen, de interim manager van Zorgwaard, bij Omroep Hoekse Waard. Dat is een zorginstelling, hè? Dat is een zorginstelling waar heel veel dementerende ouderen verblijven. Mm-hmm. Ook mensen die minder valide zijn, die verzorging nodig hebben. En hij nodigde mij uit voor een directieoverleg. Van misschien dat jij kan vertellen wat jullie kunnen doen en wat jullie voor ons kunnen betekenen. Ja. En dat was eigenlijk gebaseerd op de nieuwe wet, of althans nieuwe wet, de wet Zorg en Dwang. En de wet zorg en drank schrijft voor dat mensen die in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis zitten, niet tegen hun wil vastgehouden mogen worden. Dus dat wil zeggen dat in huizen waar dementerende ouderen zitten, dat daar de deuren open moeten kunnen. Ja, de gesloten afdelingen zijn er eigenlijk niet meer. Nee, mensen zijn wel voorzien in principe van een GPS-tracker. Ja, zodat ze wel vindbaar zijn. Maar dat is niet van hunzelf, dus dat willen ze nog wel eens afdoen als ze naar buiten gaan. Okay, ja. De tracker willen we wel eens niet doen, willen wel eens leeg zijn de batterij. Mm-hmm. En als ze dan echt verdwalen, ja, dan is er een probleem. En dan gaan wij ze in principe, als afhankelijk van de weersomstandigheden, afhankelijk van het persoon, gaan wij zeg maar aantreden om ze op te zoeken. Ja. Daar hebben jullie een overeenkomst mee gesloten, zodat jullie snel inzetbaar zijn? Ja, ze kunnen ons 7x24 bellen. Mm-hmm. En wij hebben meestal al een paar honden beschikbaar. En we zullen dan snel naar de plaats gaan waar de persoon is vertrokken. Een geurbron van de persoon, met name bijvoorbeeld een hoofdkussen van de afgelopen nacht, aanbieden aan de hond. En de hond zal aan de lange lijn dan het spoor uit gaan lopen. En dan loopt de hond op een gegeven moment tegen de persoon aan. Dat is in het verleden al een aantal keer gebeurd. Ja, dus dat is al gebeurd. Dus je hebt al ervaring daarmee. Ja, niet bij Zorgwaard, maar in Nederland. In Nederland. Ja. En je zei al in het begin, wij zijn 24 uur per dag kunnen ze wel opgeroepen worden. Dus dat kan ook midden in de nacht zijn. Dat klopt, ja. En die organisatie, Search and Rescue Dogs Zuid-Holland-Zuid, die zorgt daarvoor in deze omgeving? Wij zorgen daarvoor, ja. We hebben 3 mensen die dag en nacht bereikbaar zijn. Mm-hmm. Dus de telefoon is eigenlijk altijd bemand. Ja, dat is in de Hoekse Waard dus. Ja. Kunnen jullie dat uitbreiden? Hebben jullie daar capaciteit voor? Om andere huizen ook? Want er zijn nog heel veel zorginstellingen natuurlijk in Nederland. Die lopen allemaal tegen hetzelfde probleem aan. Ja, als je volgt wat er op de laatste weken vermist is, zijn het heel veel dementerende ouderen. We hebben 2 weken geleden een inzet gehad in Rotterdam. Een vrouw die naar het Centraal Station was gelopen vanaf de Noordsingel. Mm-hmm. Die hebben we ook opgespoord. In principe zijn wij voor de organisaties, de zorghuizen die ons inschakelen, zijn wij beschikbaar. Dus vaak weet men niet precies wat er allemaal mogelijk is. Dus we hebben nu een aantal zorginstallaties, waaronder bijvoorbeeld Aafje, hebben we benaderd van let op, wij zitten vlakbij. Als je ons nodig hebt, schakel ons in. Er ligt er altijd de politie in. We zullen altijd samenwerken met de politie. Want je weet vaak niet wat je aan kan treffen. Nee, precies. Aan het eind van het spoor. Dat is ook nog belangrijk. Dus en als we op deze manier de politie kunnen ontlasten dat, en de mensen snel terugbrengen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, precies. Dan hebben wij onze taak gedaan. Het is goed om even de website te noemen van jullie organisatie. Dan weten we waar we het over hebben. Sardogszhz.nl. En wij zijn ook te vinden op Facebook onder Search and Rescue Dogs Zuid-Holland Zuid. Dan komt dat allemaal voor elkaar. En hoe meer mensen gevonden kunnen worden, hoe beter het is. Maar jullie als vrijwilliger zorgen daar in ieder geval goed voor. Hugo Hulleman, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met wat jullie allemaal uit gaan voeren en mensen terug gaan vinden. Veel te vroeg. dag bij de brug. Ik draag je mee. Ik omhels je nog vlug. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. David Foster samen met Olivia Newton-John. The Best of Me was dat. En daarvoor, Bluff. En Verlaat Me Nu Nog Niet. Zometeen de vereniging Rotterdamse Fondsen. Na Marshall Hain en Take My Number. Some nights are made for two. some for having fun. If nights were made for us, this must be one. Some are starry, some are cool, some light up all of the town, but you just up and turn those lanterns down. Dus Marshall Hayne. Ons volgende onderwerp. Een zo effectief mogelijke inzet van middelen voor projecten en personen in de Rotterdamse samenleving. Dat is de doelstelling van de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Herman de Bruin praat erover met Melanie Samat. Melanie, welkom. Dank je. Rotterdamse Fondsen, dat is iets, daar zijn er al heel veel van. Maar die zijn nu samengegaan of zijn ze allemaal nog apart? Nou, voor zover ik weet zijn vrijwel alle Rotterdamse fondsen verenigd in de vereniging van Rotterdamse Fondsen. Dus ik denk dat vrijwel dat we het dan te maken hebben over alle vermogensfondsen in regio Rotterdam. Ja, en wat is het voordeel dat je een gezamenlijke vereniging bent? Want ieder fonds heeft ook nog zijn eigen ideeën, toch? Dat klopt, dat klopt. Nou, je moet het een beetje zien als een soort VVE, hè? Okay, gechargeerd gezegd, maar het is natuurlijk altijd goed om elkaar op te zoeken. Mm-hmm. Hè? Om kennis met elkaar uit te wisselen, ervaringen te delen, maar ook de krachten te bundelen. En we hebben twee clusters waar we ons op focussen, namelijk een cluster sociaal en een cluster cultuur. Ja. Als we het hebben over sociaal, hebben we het meer over welzijn. Maar ook bijvoorbeeld onderwerpen aanpakken als bijvoorbeeld armoede of hoe kunnen we meer educatie aandacht geven aan educatie voor kinderen. Ja, ja, en ja. Op het gebied van cultuur hebben we het natuurlijk over kunst, ja, met name. Ja. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. En natuurlijk heeft elk fonds zijn eigen agenda en ideeën. Maar het is natuurlijk altijd heel goed om elkaars ideeën te wisselen. En hoe kunnen we meer die zichtbaarheid groter maken? Ja, ja, samen sta je sterker. Dat is gewoon ja, zo, het is beter samen sta je sterker dan samen voor je eigen. Ja. Nou is er een heel groot fonds in Rotterdam. Dat zie je nog wel eens in de pers, in de media. Droom en Daad, zit dat er ook bij? Ja. Kunnen er nog fondsen bij komen? Er zijn er al 70, maar er zijn er kennelijk nog meer. Zeker. Die nog bij die vereniging aangesloten kunnen worden. Ja, dat kan altijd. Dat kan altijd. Ja. Ja. Jullie willen ze graag allemaal onder één dak hebben. Dat zou handig zijn, ja. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd fijn om te weten hoe je zelf in de wedstrijd staat qua fonds. Maar ook wat ik eerder zei, om te kijken hoe je meer zichtbaar kunt worden en, ja, hoe je je geld kunt besteden. Ja, je kan van elkaar leren. Dat is natuurlijk dat altijd. Ja. Want hebben jullie dan gezamenlijke bijeenkomsten, vergaderingen? Ja, we hebben onze algemene ledenvergaderingen. Dat is twee keer per jaar. We hebben dan ook nog onze eigen bestuursvergaderingen. Mm-hmm. En met al die fondsen ook nog om uit te wisselen hoe dat allemaal gaat. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, want ja. Want anders zit zo'n fonds maar op één punt te staren misschien. En je kan altijd, zei ik al, van elkaar leren natuurlijk. Ja. Ja. Mensen die meer willen weten over het fonds of zich willen aansluiten bij de vereniging. Ja. Hoe kan dat? Dat kan via onze website. Mm-hmm. Rotterdamsefondsen.nl. En dat is ook tevens de manier om een fonds te zoeken. Ja. We gaan wel een volgende stap nemen, namelijk we gaan gebruik maken van Find a Fund. En Find a Fund is een platform waarbij alle fondsen zich hebben verzameld. En via die website kun je ook terecht voor het zoeken van gepaste fondsen. En het voordeel daarvan is, als je bijvoorbeeld een project hebt, je schrijft een brief en een projectomschrijving, begroting, et cetera, dan kun je in één keer dat project naar meerdere fondsen toesturen. En dat is het grote voordeel daarvan. Ja, ja, want dan is het overzicht van al die fondsen is aanwezig, kan je vinden. Ja, ja, en wat het voorheen is geweest, is dat je je gaat zelf een fonds opzoeken. Dat is natuurlijk al best wel... Dat is ingewikkeld, want weet je geen naam misschien. Ja. Het heeft geen naam. En zeker voor een leek of iemand die net is begonnen bij het realiseren van een project, is het best wel een lastige weg voor ze. Dus als het gezamenlijk is en je kan het allemaal zien via de sociale media, dan is dat veel makkelijker natuurlijk te vinden. En dan weet je ook meteen welke criteria je aan moet voldoen. Precies. Ja, en ook makkelijker voor ons natuurlijk. Ja, ook dat nog. Ja. Ja. Die worden er ook beter van. Ja. De Vereniging Rotterdamse Fondsen. Hadden we de website al genoemd? Nee, nog niet. Nee, we kunnen het nog een keer doen. Rotterdamsefondsen.nl. Ja, dat is duidelijk dat de website is natuurlijk. En dan kun je daar terecht om te kijken of je voor je vereniging of stichting of wat dan ook een aanvraag kan doen om geld te krijgen vanuit een bepaald fonds. Nou, precies. Er zijn er 70 dus, en nog wel meer. Ja. Dus er is geld voldoende voor cultuur en allerlei andere zaken in Rotterdam. Ja. Maar je moet het wel aanvragen. Je moet het wel aanvragen. Je moet zelf eerst je huiswerk gaan doen. En dan via die website en dan binnenkort Find and Fund kun je op zoek gaan naar een fonds. Ja, want die is nog niet in de lucht. Die is al in de lucht. De bedoeling is dat... Maar hij moet nog uitgebreid worden. Hij moet nog uitgebreid worden, ja. Dat is in ieder geval duidelijk over de fondsen. Melanie Samat, dank voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat je in die fondsen gaat doen. Across the prairies, the runway shimmered in the haze. Toothbrush, paperback, and bug spray. The sunrise flickered on her face. The seatbelt sign. Skies of Havana rum. Go.

But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah.